для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў. Паперка была складзена ўдвая, і той яе бок, што быў бліжэй да жарынак, зараз ужо укрытых шэрым попелам, стаў зусім карычневым. Літар там нельга было разабраць. Андрусь, я даведаўся, што ты цікавішся нейкім паляваннем. Надзеі Рамановне небяспека мая до... Тут быў выпалены асабліва вялікі кавалак. Кутавае. Сёння я размаўляў з панам Беларэцкім, ён згодзін пайшоў у павет дрыганты гало ка. Калі атрымаеш ліст, адразу прыходзь да Ніны, дзе тры асобныя хвоі. Я і Беларэцкі будзем чакаць Ічкіна, што гэта коіцца на зя. Прыходзь неадменна. Ліс спалі, бо мне асабліва небяспеч. Тўся. Над імі таксама жахлівая небяспека, якую можаш папярэдзіць толькі ты. Зноў выпалі намнога. Оць. Твой добразычлівы лікол. Справа была яснай. Хтосьці прыслаў ліст, каб выбавіць Віцілоўіча з хаты. Ён паверыў. Відаць, той, хто пісаў, быў яму добра знаёмы. Тут замыслілі нешта езуіцкі вытанчаныя. Каб ён не пайшоў да мяне, напісалі, што размаўлялі са мной, што я пабег у павет, што я буду чакаць яго недзе Ніны, дзе тры асобныя хвоі. Што гэта за Ніны? Да лагчыны? Да раўніны? Марудзіць не было калі. Канрад, дзе тут непадалёк на раўніне тры асобныя хвоі? А ляд яго ведае, задумаўся ён. Хіба што толькі ля Волатавай прорвы. Там стаяць тры вялізныя хвоі. Гэта там, дзе коні караля Стаха, кажуць, людзі ускочылі ў дрыгву. А што такое? А тое, што над панам Андрэем жахлівая небяспека. Даўно ён пайшоў? Ды, напэўна, гадзіну таму. Я выцягнуў яго на ганак, і ён, ледзь не плачучы, паказаў мне шлях да трох хвой. Я загадаў яму застацца тут, а сам пабег. Я не ішоў на гэты раз, перамяжаючы бег. Я ляцеў, я імчаў, я выкладваў апошнія сілы, як быццам хацеў там ля трох хвой упасці мёртвым. На хаду я скінуў куртку, шапку, выкінуў з кішэняў залаты партабак і кішэнькавае выданне «Данте», якое заўсёды насіў з сабою. Бегчы стала трохі лягчэй. Я скінуў бы нават боты, каб для гэтага не трэба было затрымацца. Гэта быў шалёны бег. Па маіх разліках я павінен быў дабегчы да хвоі хвілін за 20 пазней друга. Жах, адчай, нянавісць надавалі мне сілы. Вецер, які ўзняўся раптам, падштурхваў у спіну. Я не заўважыў, што хмары нарэшце заснавалі ўсё неба, што нешта цяжкае, давячае навісла над зямлёю. Я імчаў. Тры вялізныя хвоі ўжо вымалёўваліся над чэзлымі хмызамі, і над імі была такая цемра, такое змрочнае неба.